Exultet iam angelica turba celorum, exultent divina mysteria, et protanti regis victoria, tuba in sone et salutaris. Gaudeat et tantis irradiata fulgoribus, et aeterni regis splendore illustrata, totius orbis se essentiat, amissis se caliginem. Letetur et mater ecclesia, tanti luminis adornata fulgoribus, et magis populorum vocibus, ec aula resultet. Qua propter astantes vos, fratres carissimi, ad tam miraculius sancti luminis claritatem, unam ecum quaesunt Dei omnipotentis, misericordiam invocate. Ut qui in menor meis meritis intra levitarum numerum dignatus est aggregare luminis sui claritatem infundens, cereimus laudem in plene perficiat. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sursum corda, habemus ad Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostro, dignum et justum est. Vere dignum et justum est, invisibilem Deum Patrem omnipotentem, Filiumque Eius unigenitum Dominum nostrum Iesum Christum, toto cordis ac mentis affectu, et vocis ministerio personare, qui pro nobis eterno Patri ad debitum solvit, et veteris piaculi cautionem pio cruore deteresit. Exsunt enim festa Pascalia, in quibus verus ile annus occiditur, cuius sanguine postes fidelium consecratur. Ec nox est, in qua primum patres nostros filios Israel eductus de Egypto mare rubrum sic vestigio transire fecisti. Ec igitur nox est, quae peccatorum tenebras columne illuminatione purgavit. Ec nox est, quae odie per universum unum in Christo credentes, a vitii seculi et caligine peccatorum segregatos, rei et id gratiae sociat sanctitati. Destructis vinculis mortis, Christus ab inferis victor ascendit. Nihil enim nobis nasci profuit, nisi redimi profuisset. O mira circanos, Tue pietatis lineatia. O inestimabilis dilectio caritatis, ut servum redimeris filium tradidisti. O certe necessarium ad peccato, quod Christi morte et eletum est. O felix culpa, quae talem actantum meruit habere redemptorem. Christus ab inferis resurrexit. Ec noces, de qua scriptum est, et noc sicut dies illuminabitur, et noc illuminatium ea in delicis me. Voius igitur sanctificatio noctis, fugat celere, culpas lavat, et redit innocentiam lapsis, et mestis letitiam. Fugat audia, concordia amparat et curvat imperia. In huius igitur noctis gratia, suscipe sancte pater laudis huius sacrificium vespertinum, quod tibi in accere oblatione solemni per ministrorum manus Deo peribus apum sacrosancta redit ecclesia. Sed iam columne huius preconia novimus, quam in honorem Dei rutilans ignis accendit. Quindicet divisus in partes, mutuatit amen luminis detrimenta non novit. Alitur enim liquantibus ceris, quas in substantiam preciosum huius lampadis apis mater reduxit. O vere beata nox, in qua terrenis celestia, humanis divina, oramus ergo te domine. Tereus iste in honorem tui nominis consecratus, ad noctis uius calicinem destruendam, in deficiens perseveret. Et in odorem suavitatis acceptus, supernis luminaribus miscebatur. Flammas eius lucifer matutinus inveniat, ille in quam lucifer quinescit ocasum, Christus filius tuus, qui regressus ab inferis, humano generis erenus illuxit, et vivit et regnat in secundum.